taharraf nga xamiku ilallah jëm ci yalla fi raxay ci neexu dundu ya'rif ko kon mu xam la fi shiddati ci jamono yi tartar wa lam te nga xamni annama naka la nga xamni akhta ak teggina la lam yakun nekutun yusibaka dila jot wama la nga xamni asabaka jotna la lam yakun nekutun li yukti ak dila teggi wa anu nga xamni an nasr naka dimbal ma sabri an mun wa an al faraj ak naka wuni njaqare manam teggi awtis mahal karbi anduna njaqare wa an mahal husni ak naka anduna ko jafé yusran ak yombo wa netli be nga wess won tirmisi moko netli mune nak amna benen netli bo xamni bokku tok bu tirmisi mom da wax ne yonenti bi da waxan ibnu habbas ne ko del sammu yalla kon fo xole gis ko ci sa kanam batay moy rek del jeffi ndigalum di baye ay terem te jëmum rek tax kon lo soxla bu fajal lako batay mu ne ko del xamiku yalla ci bam nexé ndax bo tolo ci mu naqari mu xamiku la mu ne ko na woorne lepp lu la teggi yalla ni won bu la dal lepp lu la dal batay yalla ni won faawu bu dal la mu ne ko na woorne minimum boko defé yalla dimbali la mu la woorne itam tiss lu metti metti njaqare yalla mën nako teggi mu la woorne dara lu mu jafé jafé yalla mën nako yombal al hadith al hishrana li ñu hadith bu nek ñaar fukel عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال منه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما نتبقنا لغا خمنا أدرك جتنك الناس نتني من كلام النبوة نبقتي وخي صلوغة ولا يننتغى الأولى جك وإذا لم تستحي ديم رسو فاصنع له ما شئت لصوب رواه نتلنك البخاري ante bi dene bokk na ci li nit ñi wax te jëlé ko ci wax yonenté yu jëk ya moy bu féké né rusu ana bu amul kërsa lu la neex defal bu amul kërsa lu la neex defal nak amna ñaari déggine benn bi moy déggine tekkou moy dañ yu amul kërsa lu la soop defal ta xamné yalla dina la ko fay lool moy benn bi nek bu ne rek i'malu ma shi'tum ci alquran def leen lu leen neex way baxna bu ngeen ñew ba ci man kon dana depp lolu manam mi ci dess nak moy lo xamne gis nga ne mom rusou ko rek rusou ko lu ci fekk rusou ko ko netti rusou ko lako fay loy xamne lu bax la say wala likoy def te farlu ca lo xamne nak mom rus nga ko lu ci fekk ba rus nga ko netti ba beggo bu ëllëgë ñu fay lako sori ko taxamni aw ay la al hadith الهادي والهشرون حديث بيغا خامني موي ñaar fukel ak benel han abi hamrin jeli ci kuñ wax abi hamra waqil waxes na ne han abi hamrata jeli ci abi hamrata sufyan ibn abdullah radiyallahu an qala mune qult waxnaane waxon naane ya rasulullah yewonte bi yalla bi qul wax li ñal ma fil islam ci l'islam qawlun wax la as'alu dittuma lajati han tuulisku ahadan ken ghayraka kuma yow qala munema kun waxal ni amantu gumna billahi ci yalla sum mustaqim top nga jup rawahu netli nako muslimun muslim ben nga xamni abu hamr la abu hamr wala abu hamrata sufyan ibn abdullah neena dama waxan yonent bi neko wax ma ci l'islam wax jo xamni dana ma doy seuk ba du soxlo may lajar ken kuma yow munema neel gumna yalla bono pour do tiku sax ci la war te bagn ko wacc lol baat bu gatt la waye so gumé bono pi nak sax ci la war bagn ko wacc lol mom la lay ji wax ne innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kon lolay nek payam ñi nga xamni neena ñu ndu yalla mo sunu borom mo wuti ko sax ci la leen war suñ de faatu malaaka yi dañuy wacc ñoom di leen dugal na leen bu leen tiit bu leen jaq bu leen ragal bëgg leen ci aljana ji nga xamne moom lañu leen dik te xamne ci ngeen jëm al hadith at-thani wal hishruna hadith bi nga xamne moy ñaar fukel ak ñaar han abi abdullah جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا نكواي سأل لاجون رسول الله ينتبه الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال منكو أرأيت وخمرك إذا صليت نمجلنا المكتوبات جلي فرتي وصمت تمور رمضان وير رمضان وأحللت تمدغن الحلال أجدغن وحرمت تم أرامل الحرام أج أرام ولم أشت دولي وما حلا ذلك تلولي شيئا درا أدخل نخدنا دوغ الجنة أجنة قالوا منكو نحن واو رواه نتلنكو مسلم مسلم حديث بو بدا وخني تلي نانتي كو ني داكن تلي ابو عبد الله متود جابر بن عبد الله مني دما مس نيرن تبي واو وخما رك داخ سما جولي جولي جروم رك وور ويرو كور لي يالا دغانال ما گم ني دغاننا تي بن كو ويسو لي يالا ارامل ما گم ني ارامل تي بن كو جيگه tabanya doli dara ci lolou yam ci lolou kesse ndax dana dugg aljana neena mune mu waawo ko maana haramtu alharama manam haramtu alharama wa ijtanabtuhu maytunako wa maana ahlaltu alhalala wa fa'altuhu defnako mu'taqidan mbir moy ejfas hilahu ak daganam da dugg wax ne lam ne tema aramal wa aram dugg mu ci aramal deug deug ndax lolou yalla ko sañ lamna tama daganal lu daganit patay mom nit suñta daganal yalla sañ daganal waye nak ñu ko firi legi rek al hadith al thalith wal hijrun an abi malik al harith ibn al ashari radiyallahu anhu qala mun qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam at tahur lab shatru iman mu walu gem lab mu walu gem wute nañ ci lan lañ ci djublu am nañu moy yool bi ngay am ci lab moy genn wal yool bi ngay am ci gem am ñu dedet iman day fi djulli leg leg ci xam nga ni djulli am sarta moy lab su boba kon day melni lab moy genn wal djulli ci mom tri batay budé al imam al ghazali bi nga xamni mom dafa jëm ci walu tasawuf day wax ne dafa bëgg wax né yaabal xol wi moy genn walu gëm ndax bo xasse yaari bo xasse séré né yalla rek ay bur muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yalla ko yoni kon day melni am nga xaju gëm bo ci bolé labal sa xol ci lepp li sikkal xol nak kon loolu moy genn walu gëm ga dal nay mat waye bu fekké labal lo xol bi kon da nga am benn xaj ba ñak xaj ba ci dess والحمد لله باتك الحمد لله تملأ دنا فيصل الميزان بلاصبه وسبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله تملأني دنا فيصل او تملأ امبانغني تملأ رك دنا فيصل ما لاغا خمنه بين السماء نك ديغنت اسمان والارض اكسوف داي ليرال رك baaji ni nga xamni mom lañu bare tuyaaba ni alhamdullilah boko waxe tuyaaba ja nga ci am day fess balas bañi pc sey yu patay mune subhanallah alhamdullilah patay dafa reey reey ba nga xamene boko waxe lañ la cey fay day mën day fess digënti asman ak suuf lepp misal la ci rek ci baat yoy muy amé tuyaaba wassalatu julli nurun leer la julli ak leer la moy julli dafa am tiyaba ju reere te ak leer lay doon batay bu bis pencé ndax yoonte bu waxan na ne ñi dox ci lendum yi jëm ci jakk yi na nga leen bëggal ci leer bu mu sukk bu ñi am bu bis pencé kon julli mom leer la ci biir ak biti am ñu koy féré ne julli leer la moy day dox sa digënté yep lu ay ni sun borom ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar waye ak lu mën di am rek julli mom leer la ci biir ak biti ba sax ñi julli tay sa mu julli ga leer ga lele mu feñ ci seeni kanam lele itam bala feñ di bis feñ ci was sadaqatu sadaqait burhanun aw layla sarax aw layla moy sarax day wonane koku gëmnu yalla ndax leleg nafiq mom man na julli ba bu wor du dëgg ci mom sax waye nak joxe ala mom mu koy jafé lay doon watax ñu wax ne sarax aw layla ci wëru gëlu ki nga xamne moy sarax wala bok moy joxe asaka ak def ala lam ci yoonu yalla wa sabru mun diyaun ak leer la manam muñ day mom dafa reuy lol manam muñ ci top yalla mun bëgge ak muñ ci li yalla tege ci ay natou rawante lu muñ nak bay sori lamu aramal ba lu musib e lolou muñu sopp la te itam day indi leer te ak ëlëk te itam pay gañi fay muñ ko di bu ëlëgé day bare bare bari way bo xamné desu ko meuna pesse des koy jor rek waye ken meunu ko pesse ni innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab kon dal kep ko xamni muñ nga ta yalla tax ci lepp luñu wara muñ da nga muñ teek ëlëk insha Allah al qur'an hujjatun aw layla laka ñeel la dila amal jëriñ aw xalay ko wala ci sa kaw dila war al qur'an neena ben muy lay wu lay taxaye mba muy lay wo xam day tax ñu yey la lolu moy bu kebe te jefe ko bu ëlëgé bo layé yaay yey waye bu fekké gëmu ko ba gëm nga ko waye topu ko jefe ko bu ëlëgé bo layo dañu lay yey kullun nas kep ci nit ñi yaxdo dana xey faba'ihun amna aji jaay nafsahu bopam te jaay ko yalla koku fa mo atiquha aji gorel lako mbamu jaay ko mbamu jaay bopam ku bokku te yalla moy lim ci tek aw mo bi quha wala muy aji alako rawahu muslim yeren te bi neena nit ñi buñu xeye dañuy wuté ay mbir amna ño xam dañuy teewu yalla jaay seen bop yalla moy fasiyene lu neex yalla dong ci lañu nek ñu bëgg lu neñu sori ko dañ ñooñu day melne jaay lu ngi seen bop yalla yalla wul buti ko gorel leen tay ak ëlëk nga gis ko xam day xey nak ci la ko neex rek lu neex bakkanon ak lu neex shaytan mi koy ñoddi rek ci lay jëm koku lu day melni ku jaay bakkanon shaytan su ko defé mom ma nga ci yoonu alkande bu ko yalla baxé wul mu wul buti ko rek waccu bu yoonu alkande al hadithu ar-rabih wal hishruna hal abi dharr al ghafari رضي الله تعالى عنه عن النبي جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما تلقى خمنا يرويه دنا كنت لي هم ربه جل جلاله برام حزا تلنا وجلت ومغ لأنه هناك من قال وخون لي أبو الذر ما نت لي جل جلاله حديث بو خمنا حديث قدسي لا حديث قدسي موي بو خمنا يالا كو وخ يلنتي بي نت ليكو dama ya ibadi yeen sama jamni inni naka man haramtu aramalna abdul matoñ ala nafsi ci sama bop o jaaltu hote defna ko mom toñ mu haramal mo luñ aramal baynakum ci seen digante fala tawalamu kon du len toñante ena sun borom dane toñ mom da ko aramal ci sa bop moy man ci sa bop duma toñ tayit aramal na ci seen digante yeen jamni bu ken toñ sama borom ya ibadi yeen sama jamni kulukum kep ci yeen dalun ajreer la illa man baraka nga xamni hadaituhu dundina ko fastahduni kon ngeen sakku sama jibal ahdikum ma jibal len ya ibadi yeen sama jamni kulukum kep ci yeen jaaihun aj khif la illa man baraka ko xamni atahamtuhu lel nako fastahimuni kon ngeen sakku ma lel len atahimkum kon ma lel len ya ibadi yeen sama jam ñu ko lu ko cipp ci yeen aarin aj rafle la illa man dara nga xamne kasawtu ho waduna ko fastak suni ko ñu ngeen sakku ma sang leen ak sukku ma sang leen ya ibadi yeen sama jam ñu innakum naka yeen tuxti awna da ngeen moy du leeli ci guddi won naari ak bu cek ko anata man tan horu dana jegalé ak dunu bu bakkar ye jëm yi han doole seen fastaghfiruni de leen sakku sama jegal aw fi ko ma jegal la kum ñele neena sun borom wax ni yeen sama jam ñi kenn ku ci yeen rek suma ko gindiwul day sanku kon na nuyen sak ma gindi len ndax ma gindi len yeen sama jam ni ku ma ci joxul bu nek mu xif kon nuyen sak ma lel len ma lel len yeen sama jam ni ku ma ci sangul mu rafle kon nuyen sak ku mu sang len yeen sama jam ni xamna ni ay moy kat ngeen gude bu ci ñu ci bari dañuy moy rek waye man nak ab jeggale kat la mayit di bakkar yepp lay jeggale kon de len sak sama jeggal ma nit bet len jeggal ya ibadi yeen sama jam ni innakum naka yeen lan tablo du ngeen jot durri sama lor fa tadurru ni ba ngeen may lor walan tabluho du ngeen jot nafay sama njariñ fa tamfa'u ni ba ngeen may jariñ ya ibadi yeen sama jam ni law an awwalakum donte naka aji jek ci yeen wa akhirakum ak aji mujj ci yeen wa insakum ak seen nit wa jinnakum ak seen jinne kanu nekkon nañu ala attaqa qalbi rajulin ci gën jaaragali xol bu way wahidun judi jenn minkum ci yeen ma sha Allah kon du yok dalika lolé fi mulki ci sama ngor gi shay andara ya ibadi yeen sama jam ni law an awwalakum donte nak aji jek ci yeen wa akhirakum ak aji mujj ci yeen wa insakum ak seen nit wa jinnakum ak seen jinne kanu nekkon nañu ala afjari qalbi rajulin ci gën ja say say xol bu way wahidun judi jenn minkum ci yeen ma naqasa du wañi dalika lolé ni mulki ci sama ngor gi shay andara ni sun borom day yeen ñep da dara ci ko ci jëk ba ko ci mujj ak mbolam ni tok dina la wax yeen ñep bu ngeen masé won ci ragal ma niki ma gën ragal ci jaam ñi ci misal yeen ñep ngeen masé won ragal ma nima muhammad alayhi salam ragalé du tax lolu yok dara ci sama ngor ge yeen ñep ko dara ci ko ci jëk ba ko ci mujj ni tok dina ñu ci yam fekko da ngeen masé won ci wëd di ma ak moy ma ni ko ci gëna katchoré wala nga bëgg ni bu ñepp na la iblis ci bonit ñu ko lolé du tax bu wañi dara ci sama ngor gi du tax bu wañi dara ci sama ngor gi ya ibadi yeen sama jaam ni law an awwalakum donte nak aji jëk ci yeen wa akhirakum ak aji mujj ci yeen wa insakum ak seen nit wa innakum ak seen jinne qalu taxawon nañu fi sa'idin ci pak wahidun bu di ben fa sa'aluni tañu ñaanu ndoma fa aataytu dama jox kullu wahidin kenn ku ne mas'alatahu soxlam manam lamu ñaan ma naqasa bu wañi dalika lolé mi ma ci la nga xamne indi nek na fi man illa kama yanqusu ndare naka muy wañé al-mikhyatu pusa ida udkhila ndem dugalef nako al-bahra ci geegga ani na ñeen ñep na dal ci ko ci jëk ka mu jëk sak ba ka mu jëk sak mbolum te gi ñoo ci yam taxawa ndoom ci benn pak ñaan ndoom ay ñepp kenn ku nek soxla ñeen ñepp ma fa ci seen soxla benn yoon te loolu la muy bari du wañi dara ci sama manga ci ñu may ma la nga sappoon pousse ci geej rek seppi la lay tax ci pousse ba ñu tooté ak geegam fu baye lu bari rek ñu ñu non lay mel moy misal ni ya ibadi yeen sama jaam ñi innama hiya naka yoyu a'malukum seeni jëfë oh si ha dana ko lim lakum ñëlé suma wa fiikum top dana leen matalé iya ha ñoom fa mu wajjada ku fekk xayal ak yu fal yahmad na sant allah yalla fa mu wajjada ku fekk ghayra zalika lu dul nonu fala yallu man bu mu yedd illa nafsuhu ndare bokkum rawahu muslim yeen ngeen jaam ñu xam leen ni seeni jëf rek fi nekk bang ko tak du ma ci fatte dara ko xamne gis nga sa pay budi aw yoru nga sant yalla te xamne yalla mo la baxé ku fekk sa pay muy leneen nak da yedd bopum rek bu mu yedd keneen rawahu al hadith al khamis wal hishruna han abi dharr radiyallahu anhu aidan anna unasan nak ay nit amna ñu def anna nasan min ashabi rasulillahi ci sahaba yonentu yalla wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qalu waxon nañu lin nabi ñel yonentu bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam neko ya rasulallahi yonentu yalla bi dhahaba demena ahlud dusuri ñun alal yu bari ya manam ñun kom ya bil ujuri ci yol ya ndax yusalluna dinañu julli kama nusalli dikini julle fayasumuna te ñuy wor kama nasumu niki ñuy woré wayatasaddaquna te ñuy saraxé bi fuduli amwalihim ci ndesiti seeni alal xala mu ne leen awalay saqad jahala ndax di fut allah yalla lakum ñeel leen ma lo xamne tasaddaquna da ngeen mëna saraxé bi ci mom ndax inna bi kulli tasbihatin nak nek na ci bepp sabal sadaqatan sarah wa kulli takbiratin nek na ci bepp kabar sadaqatan sarah wa kulli tahmidatin nek na ci bepp alhamdulillah sadaqatan sarah wa kulli tahlilatin nek na ci bepp la ilaha illallah sadaqatan sarah te wa amrun digle bi ma'rufin ci jek sadaqatun sarah la wa nahyun tere xamun kari wulis lu ay do lu bon sadaqatun sarah la te wa fi budhi ahadikum nek na ci sawkayu kenn ci yeen sax sadaqatun sarah xalo ñu ne ko ya rasulallah ya yonentu yalla bi ayati ndax dana dikke ahaduna kenn ci ñun shahwatahu banexam yakunu tay nek lahu ñeel ko fiha ci banex ba ajrun ab yool xalo mu ne leen ara aytum ndax gis ngeen ba ara aytum wax leen mu rek law wadhaha donte tegon na banexam bobé fi haramin ci aji aram akana ndax nek na xalih diko ci war wizrun bakar akon fakadhalika nak noné la iza wadhaha dem tek na banex ba fi halal ci aji dagan manam ci lu law kan ko nek lehu diko ñeel ajrun ak yol batay rawahu muslim abu dhar monetli mune da am ay nit yu bok ci sahaba yi ñewon ci yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko nun day dayi am alal gagne nañu no yobbu ñu tuyaaba ya nax bu de julli ñoom itam ñi julli suñu de wor ñoom itam ñi wor waye ñoom man nañu def lu bax ci seen desiti alal manam seen alal yu bari yoyu man nañ ca sakku tuyaaba jo xamni nun amunu alal jun sakku tuyaaba yalla ci bindu len ah yalla kay defal na len lo xamne mën ngeen ci amé tuyaaba bu baax ndax ku ci wax subhanallah ni bindul la ci tuyaaba yi sarax ju melni je ni bindul ñewobal ku ci wax allahu akbar nonu ku ci wax alhamdulillah nonu ku ci wax la ilaha illallah nonu ku ci digle lu baax nonu ku ci ayé lu bon nonu kenn ci yeen sax bu joté ko muy seen bandex bu mu ci am du teñu bindal ko ci tuyaaba ji tol ni tuyaaba yi ñi saraxé ah lool na xawle na jaax ñu ne ko waaw kenn ci ñun day def lo xam da cey am banex ba nopp di ci am tuyaaba mu ne leen waaw ndax kenn ci yeen banexam bobé bu ko defon fu ay manam bu ci defon lu aram ni ki joté ko xamni aram na ko jotel dana ci am bakkar kon nak bu joté ka nga xamne lew nako niki soxnam su baba dana ci am tuyaaba manam lo xamne boko defone fu ay rek am ci bakkar kon boko defé fu dagan am ci tuyaaba ndax yalla mom dafa mandu al hadithu as-sadisu wal hishruna hadith bi nek ñaar fukel ak juroom benel han abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala mun قال وخون رسول الله يونتم يالله صلى الله عليه واله وسلم نكون سلاما بيب ياخ ولا بيب تينغو من الناس تي نيت ني عليه نك نتا موم صدقهن تيا باي سرخ كل يوم تي بيب بيس تطلوه بدل فنك فيه تي موم الشمس جنت بي ابو هريره ني يونتم بي نينون دومي ادمه داي بو فرلو ni ay yaxam tollu ci bari way ta waxal na ci benen hadith ne yax yi nek ci doomi adama warna mat ñetti témèr ak juroom ben fukk mune doomi adama bu farlo bis bu ne mën na am tuyaaba yu toll ne limu yax yoyu limu tenko yu nek ci mom mu dal sambale woon yeen yi nga xamé ne misal la ca ndax mune ta'dilu da nga yembalé bay da nga défaré ta andilu da nga defare baynas neenu digeunte ñaar lolu sadaqatun sarah la wa tu'inu da nga dimbali ar-rajulu waja fi dab ar-rajula waja fi dabbatihi ci dabam fatah minhu tankoy waral tankoy tek alayha ci kaw daba ja aw tarfahu wala nga yekati lahu ñel ko alayha ci kaw daba ja matahu ay bagasam patay lolu sadaqatun sarah la wal kalimatu badba at tayyibatu bi ajitay sadaqatun sarah la bi kulli khutwati nek na ci bepp jego tamshiha bop da nga ko dox il salati jëm ci julli sadaqatun sarah watu mitu te ngay dindi al adha larja hani tariikh ci yoon wa patay lolu sadaqatun sarah la rawahu al bukhari wa muslim jeufi baahi dafa bari te bo ci def rek bu amul alal jogene joxe ni faylu tuyaba yi ku genee won sa alal joxe bokku na ca ñaar ñu am lu dox seen digeunte nga defare len ak nga dimbali nit lu mu tuti tuti niki sax muy war ci dabaam ba ci waru kayam niki auto ba leneen nga dimbali ko mu war ko war nga jafé ba nga dimbali ko ci ay bagagem mu suf ko ci yi mel non yépp la ci bindul tuyaba yi sarax kon bëkk baat bo xam nga ko wax muy baat bu teyi te yalla tax muy baat bu teyi bo wax te yalla tax ñu bindul la ci tuyabay sarax ndax man nga wax baat bu ay bëpp jéggu bo sokk jëm ci julli patay ñu bindul la ko tuyabay sarax bo fekke lu mëna lor nit ci yoon wi nga toppale ko sax bu mbañ lor kenn patay ñu bindul la ci tuyabay sarax muy yu bare bare bare yo xamne yémina al hadith as-sabi' wal 20 hadith bi nga xamne moy ñaar fukel ak juroom ñaarel hanin nawas ibn samhan radiyallahu ta'ala anhu anin nabi jeli ci yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala munne al birru jek bi ne al birru bat la bo xam day ëmb lepp lu bax husnul khuluqi moy rafetuk jikko wal ismu bakar ma moy la nga xamne haaka tokna manam jeexi jaxna fi nafsika ci sa bakkan wala ci sam xel wa karihta te nga sip ay yattaliha bu yere alayhi ci mom annasu nit ñu rawahu muslim neena lu bax day mom dafa yaatu waye man nga ne rafetu jikko mom ambuna lepp lu bax neena nak lepp loy jeexi jax ci sa xol rek say bo moytu ko lepp lo xamni dal mom sa xol rafetlu ko tay beggo nit ni tek seen beut lola say bo jappé ko bakkar te moytu ko ndax lu bax mom xol bi lako yenangu te du bañ itam nit ni tek seen beut kon nak lu xol bu sel bi di feneti rek te beggul nit ni gis ko rek lola say bo dal likoy moytu lu bax xol bu bax da cey dal safan ba xol bu bax da cey feneti hadis bi ci top sax mo koy gëna leral moy waxan wa bi sata jël nañ ci wa bi sata ibni ma'bad radiyallahu ta'ala anhu qala mun ataytu dikkaluna rasulallah yunus bi yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala mun ma jita ndax da nga dik tasal di laaj hanil birri wal si jek qultu mun ko naham waw qala mun ma istafti nga ubbilo manam nga laaj rek xalba ka sa xol al biru jek ma moy la nga xamne itma an dalna ilahi jëm ci mom an nafsu bakan ba watama an te dal ilahi jëm ci mom al qalbu qol wa wal ismu bakar nak ma moy la nga xamne haka tokna manam jeexi jaxana fi nafsi ci bakan ba wala ci xelma wa taraddada te mu dengu dengi fi sadri ci dënd ba wa in aftaka ak donti ubbi won na la manam tontu won na la ci leneen lu bokut ak lolu ana wax lu bokut ak lolu annas nit ni wa aftaw ka teñu ubila a ñena ku wax wa bi sa tane dama ñew ci yoonte bi yoonte bi ni waw xana du nga ñew duma laaj lu bax mu ne ko waw waw mu ne ma a istafti na nga sakku ubilo moy na nga laaj sa xol ana mbir mu ne dagam sa xol bi dara sikku ci na nga ci na tek set sa xol bo xam lo xamne gis nga sab xol ne ca lo xamne gis nga sab xol dal ca sa bakkan nanguko te deng dengi wu ca xamal ne lu bax la lo xamne gis nga sab xol di ci am lu mu ci deng dengi am lu muy jeexi jaxa ci sa dund dal di koy bayyi te xamne lolu lu ay la ak lu la nit ñi mën di wax nak ak lu la nit ñi mën di wax itam jappal ci lolu kon xol bo xamne bu sel la nga xamne mom dal amul lu ko takal bakoy rafetal lu ay ah kon lu mu rafet lu rek nga xamne mom bañul ko ci fek bañul ko ko fay bu ëllëgé lo xamne lu bax la ah lo xamne nak mom bëggul ko ko fay bëggul ko ci fek bëggul ko netti niko dal di sori ta xamne lolé lu ay la lool nak hadithun ab hadith la hasan mu ajrah rawaynahu netti nañu ko fi musnadul imamayn ahmad ibn hanbal wa ad-darimi bi isnad hasan الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح الحرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال منه وحضنا وعرننا رسول الله ينتبه الله صلى الله عليه وآله وسلم موحظة أقواره وجلت قوخن جاقنا من حاجمهم القلوب قليا وظرفت تسوت عرغو